Kwake nita naitika, kwake mwiko kuzikunjaga na nita hiyo. Mlumesha zimika, macho nimeziba masikio pamba hiyo. Mlume nyonge tai, bata tukale Dubai. Morali, pandisha kama sai, vele yo kitu sikatai. Kabuma, mulume nimedatai, katoto kama nikamatai. Mulume nimedatai, katoto kama nikamatai. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, yeah! Kuja kubenga kama tatasu weka weni. Story tuzimalizi ya gechumani. Ni kupeleke Miami, kisha ni kufikisha gajilimani. Yes, mlume nyonge tai, bata tukale Dubai. Morali, pandisha kama sai, mbele yeyo kitu sikatai. Kabumu, mlume nimedatai, katoto kama nikamatai. Mlume nimedatai, katoto kama nika. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, yeah! Another streaming! Mtoto chaudere, chaudere, chaudere, yo, yo, yo. Ay, ay, ay. We mtoto chaudere, chaudere, chaudere, yo, yo. Ay, ay, ay. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, yeah! Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, yeah! Dream big.